إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبنزي وتكوف إسلام، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، لكم تكيا رحمن أمان سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نوسي نفسي أمو كذلك نفسي نيني ديكم شاء الله سبحانه وتعالى، كواني ومفوز na wamefaulu katika waja wa Allah wale ambao watakaokaa katika taa ya Allah wakamtii Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoamrisha, bali wakatekeleza na maamrisho ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Misdaqu qawluhu subhanahu wa ta'ala haythu qal: inna lilmuttaqina mafaza حدائق وأعنابا وقواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أهياني مالبك ولأباوتك وإن شاء الله سبحانه وتعالى كالكمام بشياك. عباد الله، كم دم شاجتكم بشانك كمانين مزيت يا رسول الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقد يسأل السائل كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد: من يأبى يا رسول الله؟ فالجواب: كل من ترك أوامر من أوامر الله سبحانه وتعالى أو أمر فقد أبى. maneno haya mazito ya رسول الله aliposema umma wangu wote wataingia peponi illa yule ambaye aliyechagua mwenyewe asiingie peponi akachagua kwenda motoni. Na sote hapa kila mtu aweza akajiuliza, nani akataye kwenda peponi achague kwenda motoni? Hili ni suali kama lilivyokuwa ni suali kwa ashabu rasulillahi kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipozungumza kila umma utaenda peponi, umma wangu wataenda peponi illa yule aliyechagua mwenyewe asiende peponi, liliwashangaza masahaba kama litakavyomshangaza mmoja wetu sisi. Nani ambaye hayuko tayari kwenda katika pepo bali yuko tayari kwenda motoni? Jawabu ni yoyote ambaye atakayetoka katika maamrisho ya Allah akaacha maamrisho ya Allah, yoyote ambaye atakayeacha maamrisho ya Rasulullah baada ya kuwa ameshabainikiwa haki ni hii, akakubali kuifuata batil, iwe ni mimi, iwe ni wewe, iwe ni mwingine, tukiamua kuacha amri na mwendo sahihi wa Muhammad, moja kwa moja ni jawabu la kuwa tumekataa kuingia peponi bali tumefungua mlango wa kwenda motoni. Ibadullah, ni wengi ambao tumekataa kwenda peponi kwa mnasaba wa haya maneno ya Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Ni wengi ambao fi masharikil ardhi wa magharibiha tumekataa kwenda katika pepo ya Allah bali tumechagua kwenda katika moto wa Allah. Napendeleeni nikukumbushe kwa tukio ambalo leo katika mujtamaa linafanyika, watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, ambalo tumetoa katika maamrisho ya Rasulullah, tumekataa kwenda peponi bali tumechagua wenyewe kwenda motoni, suala ambalo hakuna farku baina ya mjuzi wa dini na jahil asiyokuwa na dini na jahil asiyokuwa na ilmu, suala ambalo linafanywa mpaka kwa wale dhuyufu rahman, watu ambao wanapanga safari kwenda kufanya ziara na kufanya haji katika baitullah, wakati wa kwenda kwao na kurudi kwao, bali inafanywa na umma wa Kiislamu, alimuhum wa jahiluhum, katika nikaha zao, nikaha za watoto wao, nikaha za ndugu zao, nikaha za jamaa zao, nikaha za marafiki zao. Na lau kama atasimama mwenye kusema ataonekana kwa mujtamaa ni jahil na hana lolote katika mujtamaa, bal linafanywa mpaka kwa amwat, bal kwa wale ambao yasumuna annahum yujahiduna fi sabilillah waljihad bari'un minhum, wanafanya kosa kama hili. Suala zima la kupiga picha, tanivumilia, ni swala linanigusa mimi, linakugusa wewe na mwingineo. Hili swala la kupiga picha katika mujtama tunaliona ni suala nyepesi mno, pasina kuangalia madhara yake, pasina kuangalia adhabu alizozitaja Mtume Muhammad katika kupiga picha. Na lau ukimwambia Muislamu hakwambii qala Allah wala qala Rasul, hoja anayokuletea mbona shekhe fulani bwana anapiga picha, mbona shekhe fulani bwana katika masidi yake anapiga picha, hata shekhe mwenyewe kama atakuwa ni msanii, hoja ndio unatolewa. mbona shekhe fulani anapiga picha, mbona shekhe fulani bwana amesimama na fulani anapiga picha, mbona kwenye harusi fulani shekhe fulani ndo amefungisha nikaha na amesimama na bwana harusi akapiga picha. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه فتعذبه في جهنم أو فيعذب بها في جهنم كما جاء في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم سمكنا بقادي وبيجا سواني فوتوغراف سواني وشونغاني وبنياغو كلا بقادي وبيجا تما سيما يتمبلكي يكمبلك موتول نمتوا موتول يجعل له بكل صورة صورة أتنبيه كل سكوية قيامة أجعليه كل صورة مالك وكيبيغا نكوي تشونغا ولي بيغا نغابي كما نمتشونغا جمي تشونغا نغابي سكوية قيامة ويبيري زروحي ثم بعد ذلك وعذب يناه كالكموت وجهنم. Leo unakuta mahujaji wanafikishwa airport, anaenda kufanya ibada adhimu, amempokea Muhammad katika mafundisho yake, ametoa mali yake na pesa yake kwa ajili ya kutekeleza ibada adhimu, lakini anafika airport, anatoka katika nyumba yake, anapangana na familia yake, zinachapwa kana kwamba ni suala ambalo laonekana ni la kawaida. Watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Kwenye maharusi misikitini ni suala la kawaida, ni suala la kawaida misikitini, majumbani, bali wale waliodai kuwa naipigania dini ya Allah wakawapata ati mateka, na ili hali jihadi iko mbali kabisa na matakwa yao na fikra yao. Unakuta mtu amemdhalilisha baada ya kumua anampiga picha. Wewe ni mujahidi wa aina gani? Watekeleza ibada ya jihadi na huku waivunja. Anna tamthil fil islam haram. Anapigwa mtu picha, huyu alikuwa ni mnafiki, huyu ni kafiri, huyu ni jasusi kadha, amechinjwa kichwa, zinatuma kwenye mavideo ama mapicha, yaonekana kama kweli hawa na uchungu na dini, ili hali wanaivunja dini. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam kama fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ashadda an-nas adhaba inda Allah يوم القيامة المصورون وتوتك وعذيب الله سبحانه وتعالى تكون عذاب كامل في القيامة نوبيقات وما بيتا unangapi katika albamu yako ulizopiga na mke wako, na akija mtu rafiki yako amuonyesha mkeo hafai kuonekana katika hali aliyokuwa nayo isipokuwa wewe peke yako, na kwa sababu mjidume hatuna ghera. Zinapita tu watu wanaangalia. Shekhe, mtu anaoa mkewe kapewa halali, inatoka eti mijidude ni best man. Anaingia kuingia katika chumba cha arifu ambaye hafai kuingia isipokuwa ni mumewe peke yake. Kama shababu karibu 15 anaingia pale, zinapigwa picha yako pale, hali aliyoko bibi harusi hafai kuonekana ila mumewe peke yake. Kisha hizi mapicha na mavideo leo anakuja kuwazima mtu fulani, zinaenda kuangaliwa, إن أشد الناس عذاب وتتكو عذيبي وسوء القيامة عذاب كالك والأمان المصورون وبقاج ومبيجة حجة سفلان كفانيا نامي نفانيا حجة سفلان كفانيا نامي نفانيا تقريبا مويز موجة شيخنا العلامة الفوزان نمفتي والمملكة العربية السعودية ولفيندا كمتنبليا مغونجو موجة كتكوالي وليونمرات akapigwa Sheikh Fauzani baadhi ya picha na baadhi ya video zilichukuliwa leo kwa wale wasiojielewa wagonjwa wa roho imekuwa kwenye mitandao na kwenye mawasapu na nini hii ndio hoja kiwa nyinyi mwatuambia picha haramu mbona Fauzani kapiga picha na Aidhul Qarn mbona mufti alipiga naye mbona حجة سفلاني كيش نعم سوما حجة ذا شيخ فوزان كوسيانا مسألة يا بيتشا ولو هايو قراني قراني لن بيقى بيتشا سوما نسكليزا حجة ذا أسد السنة العلامة الألباني الشيخ ابن باز نوغيناو anasema mimi nitasimama siku ya kiyama na yule ambaye atasimama kunipiga picha siko radhi naye. Sasa kula mihizbi kazi yao ni kutegeshea sehemu fulani tu, hata kama mtu aridhi alimradi tu wamweke dosari na wamweke kosa. Naam, hata akiwa amefanya kwa kuridhia hawezi akapanda katika maneno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كل مصور في النار. سؤال هيلي تواليونا جيبيس هكونا يويوتا كتكسيسي انبانا رذي ومتو كسماما كموانبيا فلان وملعني ومتبقيانا وسماما متو منوشيكي دولة موانبيا فلان وملعنة الله عليك متبقيانا نهاي فايتهم اسلام فلان. Sasa suali, waonaje mimi na wewe tukipata laana za Mtume Muhammad na haziji laana za Mtume Muhammad isipokuwa kutakuwa kuna laana za Allah wa sababu dhalika as-suwar. Yaani tupate laana za Allah na Mtume wake kwa sababu ya picha. Jiepushe na kitu hichi Muislamu. Akhraj al-Imam Muslim والإمام البخاري في صحيحيهما من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ثم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلا الربا وموكلا آكل الربا وموكلا والواشمة والمستوشمة والمصور. انقليا مكتازو يمتومي كتا كفيقا فيشا يمتومي كتازا واتو كل ثمن يا دام watu kula thaman ya mbwa, watu kula thaman ya mwanamke ambaye ni bakhili kazi yake ni kuzunguka. Na leo wako mabanati ambao kazi yao ni kuzunguka na pesa, akipata anapewa baba, anapewa mama, mjomba anakula wala hajali. Kisha katika hadithi hii Mtume akalaani watu wa aina tatu. Miongoni mwa watu wao aliwalaani al-musawwir, mpigaji wa picha. أين حجتك عند الله سبحانه وتعالى؟ حجياكو نيامو تكواني في مبالة يمتومي نمبالة يا الله سبحانه وتعالى حليقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ametupa habari ya kuwa nyumba ambayo ndani yake ina mapicha malaika hawengi. Wako watu nakuta kaweka picha ya babu, kaweka picha ya mjomba, kaweka picha ya kadha, ukimuuliza kwambie ni babu yangu, ndo mzaa mamangu, ndo mzaa babangu miaka fulani. Kuna baadhi ya watu hapa mjini town, na mnawajua, kwenye maduka yao picha ya maulana fulani, ulizo ni maulana fulani, na mwita maulana waliyadha billah. Baadhi ya maduka mengi tauni hapa, akhraja al-imamu al-Bukhari wal-imamu muslim fi sahihayhima aydan min hadithi Talha qal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam أن الملائكة لا تدخل في بيت فيها كلب ولا صور. لا تدخل الملائكة بيتا فيها كلب ولا صور. صلى الله عليه وسلم أسمى ملائكة هوينجكت كجنب عمايا جبهيو ndani yake kuna jibwa, na ndani ya nyumba hiyo kuna mapicha. Ni swala la kawaida leo kumkuta binti wa Kiislamu, kijana wa Kiislamu, kwa sababu anapendwa mno na babake, baba ameenda kumfanyia shopping market. Katika shopping aliyofanya, kamnunulia binti yake ama kijana wake madoli. Nakuta katika kitanda cha mtu yamewekwa madoli karibu matano, na kuuliza yote amewapa majina, yeye anaitwa fulani, anaitwa fulani, anaitwa fulani. Subhanallah. Ayuha nas, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Umma wote wataingia peponi, umma wangu wataingia peponi, ila yule atakayekataa kuingia yeye mwenyewe. Ni nani? Ni mimi na wewe ambao tumelifanya suala la picha ili kuwa ni la kawaida, kwa sababu upande huu tumempinga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, waambie Muhammad, ikiwa mnakuwa na madai ya kuwa mwanipenda, mwampenda Allah, basi fattabi'uni yuhibbukum Allah, mfateni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na Allah atakupendeni na tumfate mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuanzia hili swala la picha ambalo latupelekea katika moto wa jahannam. Wapenzi wa tukufu Islam, nani anayekataa kwenda peponi? Ni mimi na wewe. Upande gani? Pale tulipokataa mavazi aliyotuwekea mtume Muhammad na kipimo alichotuwekea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hakuna farku ya vazi la Muislamu mwanaume na Muislamu mwanamke. Hakuna farku ya vazi la kijana wa Kiislamu na kijana asiyekuwa Kiislamu. Kijana wa Kiislamu anaburuta anasaidia manispa kufagia, na kijana asiyekuwa Kiislamu ndo hali yake. Mama wa Kiislamu nguo yake anaburuta mpaka chini, na baba kanzu lake anafagia vile vile. Nivumilie, ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi akhrajahu al-Imam Abu Daud min hadithi Jabir sallallahu alayhi wasallam yaqul iyyaka iyyaka وإسبال الإزارة فإنها من المخيلة وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيل. أوليواكو ومعنى وجيبوشي نكفان هو يكبروتا كواني كفان يهيفو كنا كبالك يواتك كبري. Na Allahu subhanahu wa ta'ala apendi watu wenye kufanya kibri katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hujja, hujja wanazotumia wale wengine tusiojielewa katika dini, wakatumia wale kidogo wenye elimu zao mbili tatu, wakina sisi elimu hizo tukaambukiza wale majuhala kwa munasaba wa hii hadithi au munasaba wa hadithi nyingine ambayo akhrajahu al-Imamu al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah ilayhi yawm al-qiyama. Hadithi hizi wale wenye maradhi ndio wamekuwa nazitumia na wakaambukiza wale ambao hawajielewi. Rasulullah anasema mwenye kuvaa nguo yake kwa kibri na ikawa inaburuta, Allah hatomwangalia jicho la huruma siku ya kiyama. Wakaijengea hoja wenye maradhi, kasema lakini hapa mtume kasema ni yule mwenye kuvaa nguo hali ya kuwa anaiburuta, akaivaa nguo hiyo hali ya kuwa ni mwenye kibri. Kwa hiyo kama nimevaa nguo yangu pasi na kibri, hadithi hainigusi. Tunakuambia ujavuka, tapata hadithi nyingine iliyokukataza. Sallallahu alayhi wa sallam asema ma tahta al-ka'abaini min al-izara fa fi an-nar, au kwa riwaya nyingine ma asfala min al-ka'abaini min al-izara fa fi an-nar. Aya turukio tuletee hoja nyingine. Rasulullah asema ma tahta al-ka'abaini, kile kinachovuka kwenye macho mawili ni cha motoni, utaadhibiwa nacho siku ya kiyama. Ikiwa hadithi ya kwanza imezungumza wenye kuvaa nguo zikapita kwenye macho mawili na wakavaa kwa ria, wana adhabu. Mwenyezi Mungu atawaangalia jicho la rehma. Watu wakaruka kasema ni kwa sababu ya kibri. Na hii ya pili, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema ma tahta al-ka'abaini, kile kinachopita kwenye macho mawili, sawa ni katika kanzu, sawa ni katika suruali, sawa ni katika kikoi, tumasema fa fi an-nar, cha motoni utaadhibiwa nacho siku ya kiyama kwa kuzidisha kipimo alichokuwekea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali imekuja athar kama alivyoelezea Abi Shaykh kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, walipokuwa suala hili la Muislamu kuburuta wanaliona ni zito na ni kubwa, wa huwa ala firash al-maut amir al-mu'minin, miongoni mwa watu waliokuja kumtembelea Umar na yuko katika hali yake ya mwisho, kuna kijana ambaye alimpitia Umar na hali ya kuwa suruali yake, nguo yake ya buruta mpaka chini. Umar alimuuliza ahaidha anta, baba we vipi leo umeingia katika hedhi? Aya swala hili mwambie Muislamu, mwambie shababu wa kisasa kama mjapigana. Wa hal yastahidhu ar-rajul ya amir al-mu'minin, kijana namrudia amiri al-mu'minin Umar, je, mwanaume anaingia katika hedhi? Mimi ninavyojua mwanamke peke yake ndo anaingia katika hedhi. Umar akamwambia kaifa la, ikiwa mwanaume aingii katika hedhi, mbona wewe vazi lilowekewa na mtume limevuka kisheria, umeingia katika vazi la kike? Mwanamke ndo anatakikana avae nguo mpaka iburute chini. Sasa nikikuona hivi nawe na kuhesabu katika wao. Ayuha nasu ibadallah, hususan maashara shabab, ambao sisi kiuno ni 25 kiuno ni 25, unachovaa unaenda marikiti ama Kongole, unanua suruali ya 35, ati kwa sababu ni u.com unakuta mtu kavaa suruali jinzi imevuruta mpaka matakoni, huku chini shatoa mpaka madirisha, wala ana habari. Ma tahta al-ka'abaini min al-izara fa fi an-nar. Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qalu wa man ya'aba ya Rasul Allah? Aw wa man aba ya Rasul Allah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله حديثي نفوبي لكن والله معنى ياك عظيم نمفان ياك نمينجي مينجي مينجي مينجي الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ننالي ناني أمباني كتاكونا موتوني ni wakina sisi ambao tumeipinga aya hii biidhinillahi katika juma inayokuja tuangalie katika hii aya ni nani na nani ambaye ameingia katika hadithi ya mtume Muhammad kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa qalban khashi'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك